پر ہے کہ ناک پر ہے کہ کہتے پہلے ایک ناک پر دیں پر میں کفل ملوک کروں گا اور سالا ہم لے جائے گی لائے نفس کتاب دیئے گی لیے ضرور کی پڑھیں گے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم جاتی ہے اب تو ہر مقبول دعا میری ہو جاتی ہے اب تو ہر مقبول دعا میری میں جب سے ہوا ان کا سنتا ہے خدا میری میں جب سے ہوا ان کا سنتا ہے خدا میری اور تم پیش نظر رہنا سرکار عبادت میں تم پیش نظر رہنا سرکار عبادت میں سرکار عبادت میں جتنی ہے قضا اب تک ہو جائے ادا میری جتنی ہے قضا اب تک ہو جائے ادا میری اور حسرت ہے یہی دل کی منزل ہو مدینے کی حسرت ہے یہی دل کی منزل ہو مدینے کی منزل ہو مدینے کی جب روزے پہ پہنچوں میں آ جائے قضا میری جب روزے پہ پہنچوں میں آ جائے قضا میری اور ایک راز بتا دوں میں اب اپنے طبیبوں کو ایک راز بتا دوں میں اب اپنے طبیبوں کو اب اپنے طبیبوں کو کہ تم نعت نبی چھیڑو بس یہ ہے دوا میری ناتے نبی چھیڑو، بس یہ ہے دوا میری، مرکد پہ میری آ کر سرکار نے فرمایا، مرکد میں میری آ کر سرکار نے فرمایا، سرکار نے فرمایا، گھبرانا اے دیوانے، ایک نعت سنا میری، گھبرانا اے دیوانے، ایک نعت سنا میری، ہو جاتی ہے اب تو ہے مقبول دعا میری، میں جب سے ہوا ان کا سنتا ہے خدا میری. اول حمد، اول حمد ثنا الہی، مالک ہر ہر دا، اس دا نام، اس دا نام جتارن والا، او کسے میدان نہ ہر دا، تے عدل کرے تے، عدل کرے تے تھر تھر کم، اے اونچیاں شانہ والے فضل کرے تے، فضل کرے تے بخشے جاواں، میں ورگے منہ کالے، فضل کرے تے بچے جاواں، میں ورگے منہ کالے، کہ میں نیواں میرا مرشد اچا، میں اچیاں دے سنگ لائی، اے صدقے جاوائنا، صدقے جاوائنا اچیاں تائی، اے جنانی میں نال نبائی، صدقے جاوائنا اچیاں تائی، جنانی میاں نال نبائی، تے ہجر تیرا جے، ہجر تیرا جے پانی منگے، تے میں خون نہ دے گھیڑا، جی کر دے تینوں، جی کر دے تینوں سامنے بٹھا کے، درد پرانے چھیڑا، ਰਾਤ ਪਵੇ ਤੇ, ਰਾਤ ਪਵੇ ਤੇ ਬੇਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਆਵੇ ਤੇ ਦਰਦ ਮਦਾਨੋ, ਦਰਦ ਮਦਾਨੋ ਤਾਂਗ ਸਜਦੀ ਇਸ ਕੁੱਤਿਆਂ ਜਗਾਵੇ ਤੇ ਦਰਦ ਮਦਾਨੋ ਤਾਂਗ ਸਜਦੀ ਇਸ ਕੁੱਤਿਆਂ ਜਗਾਵੇ ਤੇ ਮਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਉਹ ਬਰੇ ਬਰੇ ਮਸ਼ਕਾਂ ਪਾਵੇ ਤੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਕੰਮ, ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਫਲ ਫੁੱਲ ਲਾਉਣਾ ਉਹ ਲਾਵੇ ਯਾਰ ਨਾ ਲਾਵੇ ਤੇ ਮਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ, ਮਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਫਲ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੱਚੇ ਤੇ ਪੀਰ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦੇ, ਪੀਰ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਝੂਠੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੱਚੇ ਪੀਰ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਝੂਠੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੱਚੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੇਖਣ ਉਹ ਦੇਵਣ ਦੇਸ ਨਿਕਾਲਾ ਤੇ ਲੱਖ ਗੁਨਾਹ, ਇਹ ਲੱਖ ਗੁਨਾਹ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਵੇਖੇ ਪਰ ਪਰਦੇ ਪਾਵਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਲੱਖ ਗੁਨਾਹ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਵੇਖੇ ਪਰ ਪਰਦੇ ਪਾਵਣ ਵਾਲਾ ਸਦਾ ਨਾ ਬਾਗ ਬੁਲਬੁਲ ਬੋਲੇ ਤੇ ਸਦਾ ਨਾ ਬਾਗ ਬਾਰਾਂ ਇਹ ਸਦਾ ਨਾ ਮਾਪੇ, ਸਦਾ ਨਾ ਮਾਪੇ ਹੁਸਨ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਸਦਨਾ ਸੋਬਤ ਯਾਰਾਂ, ਸਦਨਾ ਮਾਪੇ ਹੁਸਨ ਜਵਾਨੀ ਇਹ ਸਦਨਾ ਸੋਬਤ ਯਾਰਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਮੀ, ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਮੀ ਪਾ ਖੁਦਾਇਆ ਬਾਗ ਸੁਕਾ ਕਰੇ ਹਰਿਆ ਬੂਟਾ ਆਸ, ਬੂਟਾ ਆਸ ਉਮੀਦ ਮੇਰੀ ਦਾ ਕਰਦੇ ਮੇਵੇ ਬਰਿਆ ਬੂਟਾ ਆਸ ਉਮੀਦ ਮੇਰੀ ਦਾ ਕਰਦੇ ਮੇਵੇ ਬਰਿਆ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਦਾ, ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਦਰਿਆ ਇਲਾਹੀ ਤੇ ہر دم وقت تیرا، جے ایک قطرہ جے ایک قطرہ بچے مینو تے کم بن جاندا میرا، تے سارے کہندے مولا تیرا تیرا، تے میں وی آکھاں تیرا تیرا تے مولا تیرا تے مولا، کچھ نہیں جانا کدی تو وی کہہ چھڈ میرا، تیرا تے مولا کچھ نہیں جانا کدی تو وی کہہ چھڈ میرا، اور جے میں ویکھاں جے میں ویکھاں املا والے اے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں جے میں ویکھاں رحمت رب دی اے بلے بلے بلے، اور آخری شعر ہے کہ او محبوب او محبوب حبیب ربانی، جو مالک روزے حشر دا آپ یتیم آپ یتیم یتیم تائی ہتھ سرے پر دردا، آپ یتیم یتیم تائی ہتھ سرے پر دردا، ہتھ تو بیلی تے سب جگ بیلی، ان بیلی بھی بیلی سجنا باج سجنا باج محمد بچا، سنجی پئی حویلی سجنا باج محمد بچا، سنجی پئی حویلی سنجی پئی حویلی. Oh.